Ігар, прывітанне. Прывітанне. Рады бачыць вас у нашай студыі. Шаноўныя сябры, у серыі нашых гутарак «Кантэкст» сёння ў гасцях паэт Ігар Кулікоў і ў студыі Усеалад Цыбурака і Анатолі Вашчэнка. Ігар Кулікоў, паэт і перакладчык. Нарадзіўся ў 88 годзе ў Мінску. Вывучае санскрыт, перакладае пераважна паэзію са старажытных моваў: стараангельскай, стараісландскай, санскрыту. Аўтар 6 кніг паэзіі, сярод якіх «Паварот на мора», «Свамова», «Храм ракі», «Ветер, нішто і рэхаць мы» ды іншых. Перакладчык кніг «Рыгведа кола першая», «Старангельская паэзія» ды іншых. Лаўрэат прэміі Карлса Шэрмана 20-го году за кнігу перакладаў «Старангельская паэзія». Дарагі Ігару, з вашых прац у паэзіі і ў галіне перакладу можна скласці пэўную палічку. Можа быць, такую яшчэ не вельмі вялікую, але ўжо такую даволі густоўную. Вось якім быў ваш першы імпульс прыходу ў паэзію? Ці можаце згадаць? Як пачалася паэзія? Вот так паставім пытанне. Я думаю, што не з адной крыніцы, з некалькіх. Першая крыніца была, калі я ў школе прачытаў «Дар прысцёнкаў». Мне падумалася, што прыкольна было перакладаць, але ж халера, там ёсць верша, я вершы пісаць не ўмею, як я буду перакладаць. Ну, другая крыніца была, адзін мой аднакласнік з паралельнага класу, хлопец, пісаў вершы, такі фэнтэзюшны якраз, ну, там все фэнтэзі захапляліся. Вось, ну, я паглядзеў, думаю, што мабыць, варта таксама паспрабаваць штосьці такое пісаць. Ну, і былі іншыя крыніцы. Ну, я зразумеў, што все, што я напісаў у школе, я не спаліў, але спусціў у смеццеправод. Вось такім шляхам. У сэнсі, а гэта што? Это самакрытыка такая была? Ці перараслі проста час? Это... Чаму вот не захавалі архіўчыкам? Бо гэта было жудасна, абсалютна. То бок, вы паставіліся крытычна? Да, так, того, што ну, у мне такая дагэтуль прымаўка власная, што вот трэба было выпісаць сябе ўвесь гэты... Не будзем ўжываць нецэнзурных слоў. Ну, смецце, скажам. Да, трэба было з яго сябе выпісаць, каб яно больш ўнутры не заставалася. Ну, вот класная штука, дарэчы. Я ў школе на крэмзо некалькі сшыткаў, ну, правда, тонкіх 12-сторонкавых. Угу. Вось, пісаў маль кожны дзень, на ўзор там групы «Ария» і падобнае. Вот. І потым, дзяка Богу, все гэта выкінуў. Ну, слова «санскрыт» для беларуса, ну, яно, па-перше, большую палову ставіць просто ў тупік адразу, да? Для тых, хто ведае, што гэта, паўстае пытанне, ну, это што, правда? Вот як? Адкуль? Што ў хорошым сэнсе ў простага хлопца, вот, як адбылося з санскрытам? У нас-то знайсці спецыялістаў, ну, у такіх рэчах, да, ну, будзем шчыра казаць, па пальцах там адной рукі, і раптам, ну, это ж не назваць просто захапленнем, да, што вось вы вывучылі там нейкую банальнасць і карыстаеце ёй. Вы яго вывучаеце, вы з яго перакладаеце. Это нерэалістычна гучыць. Ну, зноў-такі, все не так было прамалінейна. Так. Ну, это не Толкін уже тут. Ну, але гэта адтуль жа. Такая дзіцячы рамантызм, іначе тягі да ўсяго... Эльфійская мова. Тягі да ўсяго старажытнага. Беларуская. І ще ў школе, в принципі, я спрабаваў латіну вывучаць. Ну, гэта не больш популярна. Не паспяхова, канешне. Спрабаваў старангельскую ўжо ў школе нешта пачытваць падручнік. То была такая цяга рамантычная да чагосьці старога. Вось. Ну, а потым в універсітэце пабачыў аб'яву. Ішоў па калідоры, гляджу, аб'яву вісіць, там, запрашаем вывучаць старажытны мовы Індыі санскрыт. Калі я пачаў вучыць санскрыт, у мяне не стала задача вучыць менавіта санскрыт. Я пра Інду, ў прынцыпе, нічога амаль не ведаў, акрамя індыйскіх фільмаў на той момант. І яны не натхняюць на вучэнне санскрыту. Вось, а калі ўжо пачаў вучыць санскрыт, ўжо мяне зацягнула сама культура так. І літаратура індыйская. У нас сапраўды мала спецыялістаў, можна на пальцах адной рукі пералічыць. Я вучыўся, пачынаў вучыць чалавека, які, в прынцыпе, ўжо амаль не займаецца ім. А вот, а ён вучыўся у Міхаіла Баярына. Ступень абазнанасці ваша на сёння ў гэтай мове, яна, як яе вымеряць? У сэнсі, вы сябе лічыце абазнаным чалавекам, па-ранейшаму пачаткоўцам ці ўжо спецом? Вот, наколькі вы прасунуліся ў гэтым працэсе? Ну, цяжка ацаніць, таму што... Калі браць складнік, напрыклад, размоўнае, то ну, я магу штосьці гаварыць на санскрыце, но так свабодна гутарку я не падтрымаю, буду пастаянна тупіць, думаць, як што сказаць. Але калі... Таму што практыкі няма, я не вучыўся. А што да чытання тэксту, тут таксама пытаю. Праблема, таму што тэксты на санскрыце абсалютна розныя. Напрыклад, ты можаш свабодна там, в прынцыпе, чытаць тую ж Рамаяну і ўсё разумець. Але калі ты возьмеш чытаць філасофскі тэкст, то хутчэй за ўсё у цябуць вялікія праблемы, таму што стыль не толькі таму, што гэта паэзія і проза, а проста стыль індыйскіх гэтых філасофскіх трактатаў, хутчэй нават не трактату, а начальна ідуць як каментарі да якога-небудзь больш старажытнага тэксту. Па факце гэта фактычна такі своеасаблівым выглядзем філасофскі трактат. Там абсалютна своеасаблівы стыль, яго трэба асобна вучыцца чытаць. І ў мяне, шчыра кажучы, не вельмі вялікая практыка. То бок я магу прачытаць, напрыклад, зразумець там толькі 70% на адной старонцы, там 100% на другой старонцы, там 60% зразумець там з першага разу. То бок цяжка ацаніць, наколькі добра. То бок гэта працэс, які ў прынцыпе, вы кшталцуецеся і далей, да? Так, бок, не то, што я вывучу і цяпер всё. Безумоўна. Напрыклад, Рамаіну, напрыклад, чытаю амаль кожны дзень там па 20 вершаў. Там 40 тысяч радкоў, так што ёсць што пачытаць. Смотри, вот такое мне пытанне. Яно ўзнікла вот зараз з таго, што я пачуў. Ёсць тэксты, якія можна чытаць, назовем, і перакладаць, як я разумею, тэхнічна, да? Умоўна. Mm-hmm. Вось ёсць нейкая мова, да, ёсць дакументы. Там можа быць эканамічны, нейкі вопіс там інвентарніка, там, не ведаю, маёнтка. Можа быць, Бог ведае што. А тут же тэксты ідуць, як вы сказалі, з філасофскім, так, рэлігійным там начыннем. Не трансфармавала, уже можам так паставіць пытанне, вашую свядомасць, такое глыбокае пранікненне ў гэтую даволі для нас, для еўрапейцаў цэлым, для беларусаў сферу чужую. Змяніліся вы? Санскрыт вас знутры памяняў? Па-перша, чыста з філасофскай тэкста я бадай не перакладаў, толькі пераважна паэзію. Uh-huh. Ну і зразумела, каб перакладаць, трэба знаёміцца з культурай. Безумоўна, на мяне паўплывала. Паўплывала перакладанне санскрыцкіх тэкстаў. На тое, напрыклад, як я пішу свае вершы. Так. Перадусім памеры паэтычныя. Угу. Цяпер як бы модна пісаць верліблю, мне наадварот падабаецца рытмізаваная паэзія. І, на маю думку, зарана мы адмаўляемся ад Я страшна салідарны. То бок яшчэ неверагодная колькасць як бы рытмічных малюнкаў не былі рэалізаваныя у беларускай мове. Так, у беларускіх вершах. Угу. Ёсць над чым працаваць, куды імкнуцца, таму я якраз у гэтым плане бяру ўзор з санскрыцкіх тэкстаў, дзе гэта, лічылася адной з галоўных рысаў таго, ці паэт ты, ці не паэтка. Вот, калі ты не ўмееш, напрыклад, там адну колькасць памераў рэалізаваць, та вытрымаць, то, значит, то верлібры не лезь. Дрэннасць цябе паэт. Навучыся экзаметру. Верлібраў там не было, канешне, у санскрыцкай паэзіі. Ну, калі мінімальна паглыбіцца, такая рэч, як рыфма, там прысутнічае? А ў санскрыце яна... Я можна зрабіць, але яна будзе з большага з разраду дзеяслоўных, то бок не цікавых рыфмаў. Не выкшталцоная такая. Так, цяжка падбіраць, таму яна абсалютна пабушаны прыём. Вельмі рэдка сустракаецца. Што, колькасць складоў там так дамінуе? Так, колькасць складоў і чаргавання доўгіх, кароткіх. То есть рытм найперш, чым рыфма. Да, і таму яна з большага співаецца. Захапленне вось санскрытам з індыйскай літаратурай ці не прывяло вас фізічна туды, ў Гімалаі, ў Індыю? Ці былі вы там? Адзін раз пабываў, але толькі ў двух месцах. У Дэлі, куды нікому не раю ехаць, толькі як праезд, таму што гэта жудаснае месца. І Варанасі, святы горад індуізму, адзін з самых старажытных у Індыі, дзе, кажуць, ніколі не гаснуць пахавальныя агні. Нібыта ўжо 3000 гадоў яны не гаснуць. Адзін там скасае, другі адразу згараецца. Я вот скепсіс хачу свайго трошку дадаць з такім пытаннем. Той момант, што людзей, якія валодаюць у нейкай ступені санскрытам, у гэтым няма спакусы, як бы, што называецца, не расці над сабой, да, а варыцца ва ўласным соку. Як вы правяраеце свае умоўна, так, калі можна сказаць, дасягненні, да, калі гэтым цяжка падзяліцца, цяжка ўзяць вот чалавека патлумачыць. Вот мы з Толем сядзім, і мы, па сутнасці, адчуваем сябе чайнікамі, да, якім вы адкрываеце прымітыўныя нейкія рэчы. А калі ўсё ж такі нас такіх 99,9, не хочацца самападмануцца, што, рэбяткі, вот асвоіў, ўсё ў мяне хорошо з санскрытам, падавай мне што-небудзь яшчэ. Як вы выміраеце вот эту ступень прасунутасці ўласную? Па-першае, Многое из того, что я перекладаю, уже перекладено на иншые мовы. И, ну, перекладено, можно справить, чому перекладено як бы майстрами. Ну, може бути, не у плані перекладу майстрами, але видатними знавцями санскриту. То бок, я тупо можу просто порівняти, наприклад, коли я прочитав, чи правильно я все зрозумів. Ну, як вот, мінімум, хоч, так. Хоча, звісно, буває, що і заходніх перекладчиків ловили тим, що вони не зрозуміли. Правильно. Тому що, ну, старожитним текстом тяжко перекладати. Треба реально вельми добре розуміти свідомість тих людей, які це писали. Це вельми складано. Весь час хочеться проінтерпретувати текст як би, на свій капул сучасний. І ти можеш навіть це не зауважати, а нав'язувати йому свою інтерпретацію. Вот. Тому, звісно, так. Але, ну, от, з самокритики скажу, що от мой переклад, наприклад, Ригведи, я лічу неудалим абсолютно. Неудалим, так? Хоча, многі мої сябри кажуть, що ні, чого там, класно. Я особисто лічу, що неудалий, було б добре, конечно, перебити, але немає часу. У отказі на Анатолієво питання ви згадали Боярина. Хоча у нас є з Толем питання про те, що многі, магчыма, гэта не ви персонально зробили, але, скажімо так, поголоска народная, у певний час казала летні про створення такого адмислового клубу, да, людей, які, тут я не смогу сказати, пишуть подобно, я могу сказати, може бути, пишуть однольково не подобно, і їх пора б уже об'єднати у некий такий клуб, ось, со своим адмысловым таким почерком, узгадывали Вихася Боярина, узгадывали как раз Игора Куликова. Вам у компании долучали Галину Сивченко, например, молодую поэтку, которая недавно была у нас гостью в студии. Катерину Масе. Катерину. Это инсинуации, что называется? Чи нечто такое думалось, былось? Может, оно есть? Может, мы не ведаем про такие, что называется, орден таемный? Вот коли можно трошки про это? Ну, ордену, безумовно, нема, хотя я всех этих людей ведаю, мы час-час встречаемся. Так что это худшее, что... То есть, там объединения нема такого? Нема. Вот. И нема там президента, статута, что называется, ничего такого нема? Просто колись у нас была идея, какая называлась «Сломова», так. Як и моя другая книга. З'явился как раз вот час, когда мы вырешили перекладать на белорусскую мову старожитную индийскую грамматику, якая, ну, не подобная до нашей грамматики сучасная. Яна не апісальная, яна спараджальная, яна прапісвае правілы, дае там спіс каранёў, суфіксаў, прапісвае сэнсы, як іх можна злучаць, і ў выніку можна ўтвараць мноства слоў, які небаскова, напрыклад, павінны быць зафіксаваны ў слоўніку, але мы прыходзім, яны будуць зразумелыя. В принципе, мы гэта робім кожны дзень, просто гэта слова не трапляюць у слоўнікі, і так лічыцца не камільфо. А прыклад, браць іх трэба ў двукосці. Давайте, шановны Ігар, адразу прыклад які-небудзь дадзім. Да прыкладу, давайте прарэкламуем кніжку, якая ў нас тут ляжыць, новая кніжка Ігара Куликова. Да, наш гость сёння з кнігай. Так, сябры... назва гучала, але можна яшчэ раз паўтарыць. Ветер не что и рехать. Вот грамор нации, и он прочитает, скажи, какую такую тьмы? Темра ж по-белоруску, правда? Ну, вбачайте, коли это вы, не коли вы относится зводите, до свамовы. Коли вы зводите на белорусский корпус и забьете туда тьма, вам выдаст протьму слово «жевание», например, «сколоса». Так, так что, да и протьма, слово вы сказали. Так что, я не веду, это просто... Это ж не мое дочинение. Не мое никакого дочинения, так что люди, которые пилают слово «тьма», они просто мало читали классиков. Так. А «смавовы» дайте нам, «смавовы» трошки вот... Ну, вот. На самом деле, от книги до книги все меньше становится на утвору. Але... А там условнейших есть, так? Так, ну, например, в этой книге... Я так... Ну, тут я уже на старый белорусизм больше пошел в этой книге. Ну, наприклад, «стовба» слово, хоча тяжко його назвати таким же новотвором, тому що він вживається у чеській мові «стовба», коли я веду, ну, будовництво. Тобто можна сказати, що з одного боку, що я, звісно, спер з чеської, з другого боку, ну, слово… Добре, а слово «мислітва» судово? Так, слово, ну, натурально утворюється з білоруських коренів суфіксів. «Мислітва» – так, це от чисто мой новотвор. Ну, от, кинулося в очі. «Мислить» і суфікства, як у слові «молитва». Тобто, так. Это, у моїм би, таким віршованим космосі мислітва – це молитва, яка промовляється не в голос, а в голові сам собі. От, називається мислітва. Ну, вельми симпатично. Вот. Ну, я думаю, в принципі, вона слово сходу зрозуміла, одразу викликає асоціації з молитвою і словотворальна модель зрозуміла. Так що, ну, от «Сломова» був такий проєкт, настворює от такі слова не, якби, не з повітря, які утвораються па каноне нейкі. Так, па наяўных правілах у мове. Хаця там многія, канешне, насупраць такога кажуць, што много нюансаў. А якія апаненты вам прад'яўляюць, скажам, прэтэнзіі, вот вы сказалі пра нюансы? Што перашкаджае актыўна ўсім рушыць па такім, напрыклад, шляху? Беларускай мове, дарэчы, не бракавала б там многіх славей? У кожнага свае прычыны. Доўгая гісторыя. Я вот памятаю, што калі ў Галіны Сіўчынкі выйшаў зборнік «За ўзвычаю», ну, шмат каму гэта рэзала вуха, як бы не ўжо прынцыпова настолькі вот браць слова «зоў», да, ну, вот мы трошкі ўжо паглыбляемся, можа, калі ёсць, скажам, беларускае слова «покліч». Ну, вот я не шчыра кажучы, не разумею такога, Пурызм, моўны, так? Гэта хутчэй такім патыхае прынцыпам, абы не па-руску. Ну. Хаця, вот, ну, калі пачытаць рускіх паэтаў, прозаюка, яны нерэдка не цураюцца дыялектызмамі усялякімі. То бок, разумела... Нет, там, ну, адброска пачытаць, там, всякія попадаюцца словы такія, ну, які б сказаў, там, ну, некі украінізм, там, ўжо, адкульсьці там, ну, не да... Да і беларусізм, давайте, што ўж сказаць. Так што, як бы, ну, а чаму мы павінны цурацца таксама? Не, натуральна, што як бы паэт нікому нічога не павінны, і ён можа нават прыдумляць цалкам лексіку, але тут менавіта, калі гучыць слова мыслітва, так, то, ну, як бы пытанняў значна менш, чым калі гучыць слова тьма ці зоў, ну, як бы пры наяўнасці. Тьма мы высветлілі коласы процьму ўжывання. Ну, там у купалы і ручэй ёсць замест ручая. А вбачайце ручэй, калі вы паглядзіце на атлас дыялектычны, уся ўсходняя Беларусь ручэй. Там цячэ ручэй замест ручая. Вот недавно, дарэчы, чытаў пераклад Байрана Барадуліна. Ну, з падыконіка, зразумела. Там Барадулін піша ручэй. Ну, таму што са словам хутчэй добра рыфмуецца. Ну, але ж якраз ён быў з усходу. Там па дыялектычнай карце якраз людзі казалі ручэй. Таму чаму трэба ад гэтага адмаўляцца? Я не разумею. Не, тут размова можа быць не пра адмову. Я па-свойму трошку скажу, што, ведаеце, гэта праблема, я яе так атлумачу, што людзі, якія мову прынялі ад бабуляў, дзядуляў, матуляў і ёй карысталіся умоўна заўсёды, вот сапраўды ручэй у іх і ручэй. Калі чалавек яе вучыць нанова з рускамоўнага асяродка, да, і спрабуе для сябе вывучыць, ён, канешне, чытае умоўную, да, унармаваную сярэднебеларускую мову, ну, кніжную, канешне. І ось тут ён гэтага умоўнага ручая ніколі не чуў, ён сапраўды хоча напісаць па-беларуску, адкрывае і такую, ну, абере норму, сярэднюю норму, дзе сапраўды будзе ручай. І вот для такога чалавека толькі цемра, напрыклад, да, толькі ручай. І тут можна зразумець, адкуль гэта не пурызм хутчэй, это хутчэй такая вера ў адзінаправільную вот слоўнікавую мову. І таму вот людзі, якія задаюць такія пытанні, гэта не тыя, хто хоча, мне падаецца, знайсці памылку, да, а яны проста не ўяўляюць, можа быць, разнастайнасці. Яны проста не разрозніваюць, я скажу так, ядро і перыферыі, стылі моўныя, так? Я не за той, напрыклад, каб ўжываць без розніцы слова «ручай» і «ручэй». Я, напрыклад, калі б я проста пісаў прозу, я б безумоўна ўжыў толькі «ручай» і ніколі «ручэй». Так? Але ў пэўных сітуацыях абсалютна нармальна ўжыць слова «ручэй». Проста трэба ведаць, калі гэта рабіць. Не, так, не ў звычайным кантэксце, а не ў нейтральным. А, ну, зноў такі, там, зарыфмаваць трэба. Альбо, напрыклад, там, паказаць нік, там, у прозе, што чалавек, напрыклад, там, адкульсьці, не адтуль, адкуль галоўны герой, там. То бок, ну, вот, адценні, нікі да, даць адценні. А калі мы гэта ўсё выкідаем, мы, як бы, збедняем мовы. І не можам перадаваць розных нюансаў. Так што, дарма. І многія рэчы можна было б ўжываць, напрыклад, як высокі стыль. От, напрыклад, у сучаснай мове амаль бадай не сустрэнеш кароткіх прыметнікаў. Там высок, там сілён. Пачынаеш вот той же корпус глядзець, ну там ж так ўсё не перагартаеш усіх кніжак. Просьма выпадка ўжывання, перш за ўсё, канешне, ў паэзіі, кола скупала я далей па спісе, але яна сустракаецца і ў прозе, там у Зарэцка гэтак далей. Паколькі слова не ўжываецца цяпер, але ўжываліся раней, асабліва часта ў вершах. Чаму, напрыклад, такія формы не зрабіць там высокім паэтычным стылем, прыкметаю, чаго ў нас, напрыклад, вельмі мала. Адрозненне там ад рускай мовы, ад англійскай. А гэтага вельмі не хапае пры перакладзе там розных тэкстаў. Так што ну не трэба ад гэтага адмаўляцца, вот, толькі трэба проста разрозніваць. Гэта вось павінна быць тут, гэта норма, а вось гэта ўжо нешта варыятыўнае, і трэба ведаць, калі гэта ўжываць. Карацей, калі ты будзе дзіцячы вершык для дзіцячага садка, то вот гэты сілён і так далей, то тут можа быць. То ручай туды на раці падыдзе. Ну, супер, гэта лепшы адвакат. Хаця якраз у беларускіх падручніках ёсць верш, які дзеткі вучаць. І што там? І там якраз ручай. Ну і сапсаваў ты такую прыгожую прамову. Да, так вось, резюмуючы, можам мы сказаць сёння вось нашым гледачам і людзям, якія цікавяцца, што называецца гэтай тэмай, што Ігар Кулікоў з часам, развіваючыся як творца, ад свамовы, як вы сказалі, паціху адыходзіць, сказалі, тут ўжо не так шмат, да і наогул, кніжка была даўно. Не то, што адыходжу, а стаўлюся больш адказна. Калі раней проста было жаданне па максімуме, то цяпер хутчэй хочацца… Як разыначку. Так, як разыначку, і каб, напрыклад, цэлы верш быў вакол аднаго такога слова, каб ён… Ну, тады слова проста лепш успрываецца. Вакол, і каб вакол гэтага наватвора закручваўся ўвесь верш. Каб гэта слова было там не выпадковым, не толькі таму, што там трэба была рыфма, вот я прыдумаў дзеля рыфмы. А каб уся ідэя вершу была, напрыклад, вакол гэтага новага цікавага слова. А чаму старангельская з'явілася, чаму з'явілася стараісландская? Не хапае, так, па-моему, так цяжка і так аб'ёмна ўжо тое, пра што вы сказалі ў вывучэнні санскрыту. А як вы дагрузілі сябе гэтай ўсёй астатняй працы? Стараісландскую можна забыць, так. Таму што я яе ўжо забыў. Ну, старангельскую. Можам так, узгадаць? Так, пра старангельскую можна трохі пагаварыць, хаця я ўжо так сам пачаў забываць. У 20-м годзе чалавек атрымаў прэмію за пераклады Карлаша Шэрмана. Большасць з якіх былі зроблены значна раней. Ага. Вось. Ну, зноў-такі, все прайшло ад Толкіна. Калі я прачытаў «Удар прысцёнка», потом стаў чытаць пра Толкіна. Аказалася, што ён быў там прафесарам старанглійскай мовы. Мне зацікавіла, што ж старанглійская мова такая, наколькі яна адрозніваецца. І як яна, дарэчы, адрозніваецца? А то, якое я вучыў у школе. Казалася, што яна адрозніваецца настолькі, што сучасны англічанін нічога не разумее па старанглійску, акрамя… Як я? Я англічанін. Асобных слоў. Вось, только это не то, што мы можам узяць там повесць фірменных лет і зразумець слова там слова, вельмі многа. А старажытныя тэксты англійскія, там Беовульф, напрыклад, возьме англічанін, і ён нічога не зразумее. Вот. Ну і вот… в універсітэце ўжо, калі я вучуся, у мене з'явілася ідэя, што было б неблага штосьці перекласці. Ну, адразу захацелася Беовульфа, але з Беовульфа мяне аперадзіў Антон Брыль. Можа, і добрая, яго выдатны пераклад атрымаўся. Вот. Ну, а я ўжо пайшоў далей. Там, насамрэч, з таго, што я пераклаў, гэта маленькая частка. Там яшчэ можна перакладаць і перакладаць. Шмат чаго цікавага. Ну, але я пастараўся самае асноўнае, самае вядомае кнігу ўключыць. Ну, і зноў-такі такая была цягара рамантычная вот, да гэтых тэкстаў. Таму я вырашыў, што трэба іх перакласці. Калі вы паспяваеце гэта рабіць? Калі ёсць праца, ёсць сям'я, ёсць 24 гадзіны ў сутках, ну вот… Ну, зараз скрамольню рэч, мабыць, скажу. Не, я пытаюся просто… Ну, я вот паслухаў это ўсё, і вот цяпер у мяне пытанне, калі? Ну, да недаўнага часу я працаваў в універсітэце. Тым больш. Выкладчыкам. Ну, так. І, ну, вельмі часта бывало, што я прыходзіў на пары, студэнтаў няма. То есть вы ім не сказалі, што будзе пара, ці што? Не, я ім сказаў, просто яны не хадзілі. Так. Не, вот, не хадзілі і ўсё. Была адна група ў мяне, якая паўгода проста амаль не хадзіла. Святыя людзі, а дзе вы выкладалі? Не скажу. Не скажу. Слухайце, ну вот я так прыкіну, што зверстэт можа быць такі. Так это творчая нейкая творчая спецыяльнасць хіба. Так што, ну, зарабляў немнога, падпрацоўваў тым, што зноў-такі выкладаў той же санскрыт людзям. І такім чынам у мяне быў час вучыць далей, выкладаючы людзям. Ну, так вот і атрымлівалася. Ну, і, канешна, рабіў гэта ўвесь час, фактычна, не адпачываючы. Я маю на увазі, адчувалі вы падтрымку, цікавасць публікі да гэта, кшталту, што санскрыт? Ігар, прыкраціце срочна. Цяжка сказаць, а таму, што у нас, як бы ведаць, з рэалізацыя кніг цяжка, таму яны, напрыклад, могуць ляжаць не таму, што там нікому не цікавае, таму, што няма нармальнага доступу ў людзей, ну, там, напрыклад, з іншых гарадоў. Бо я папазарыў, што мае кнігі прадаюцца толькі ў Менску, ну, а людзі з іншых гарадоў могуць піць толькі хутчэй праз ну, праз інтэрнэт і праз пошту. Вот. Але нашто ну, двоіх вершаў, я думаю, што так, не надта яны цікавыя. І санскрыт таксама, шчыра кажучы, наклады там ўжо нават не 200 штукі раблю, а яшчэ менш 150. Вот. Але вот, напрыклад, староанглійская паэзія выстрэліла так нечакана. Наклад зноў-такі быў невялікі 200 штук, але ён разышоўся вельмі хутка і яшчэ не хапіла. І мы нават цяпер думаем з выдавцом, ці не варта там дадрукаваць яшчэ штук. Што? Штук 100. Вось. А што датычы санскрыту, то так, я бачу, што то, што для мяне здаецца, ну, абсолютно ўжо так само сабой зразумелым, там, Абгарата, там, Агвадліта. Так, так, так. Людзям пачынаеш расказваць, яны першы раз чуюць гэтыя словы. У мяне нават быў такі кур'ёз, зноў-такі не буду казаць, з кім, але это было, калі я працаваў у універсітэце іншым, не тым. Я, значит, прыходжу неяк на кафедру і заходзіць выкладчыца, яна тады яшчэ не была заказчыца, а потым стала. Та. Кажу, ну, як у вас справы, што робіць? Я кажу, ну, вот, перакладаю Рыгведу. Она такая, вы перакладаеце Рагнеду, трэба напісаць пра гэта дысертацыю. Чудесна. Вось, такой то... прекрасны молодой чалавек. То бок, тое, што здаецца само сабой зразумела, Рагнеда, там многі там, праходзяць гэта ў курсе філасофіі, там фігуруе гэтае слова. Ну, аказваецца, не для ўсіх нават гэтае слова вядомае. Это цудоўна. Вот, так што, ну, на жаль, так, папулярнасць санскрыцкіх перакладаў зусім маленькая. У біяграфію мы абавязкова дапішам, калі будзем пісаць, што перакладчык Рагнеды. Это будзе цудоўна. Не так даўно вядомы чалавек Барыс Гребеншчыкоў пераклаў Хакавадгіту на рускую мову, матывуючы гэта тым, што ну, усе іншыя пераклады, які ён чытаў, якіх немала было па-руску, ну, не задавальнялі яму яго густу і гэтак далей, што яны былі ну, просто па-мастацку кепскія. Ці ёсць у планах Гіта па-беларуску? І наогул, от якія такія задачы максімум Ігор Кулікоў, як перакладнік, умоўна, з санскрыту, ставіць перад сабой? Ну, Гребеншчыкоў перакладаў не з санскрыту, так што вартасць яго перакладу, мабыць, згледзячы блізкасці да арыгінала невялікая. В мастацкага я, можа быць, і выдатна, я не глядзеў, шчыра кажучы, але я ведаю, што ён з англійскай рабіў. Які план? Ну, Бхагавадгіта ўжо перакладзена Міхаілам Баярынам, просто я трэба дабіць, давесці да ладу, я гэта займацца не буду. У мяне свае планы. Я хачу перакласці паэму такого паэта санскрыцкага Швакгоша, які жыў 10 у першым ці другім стагоддзі нашай эры. Паэм называецца «Жыццё Будды». Вот. Правда, захавалася на санскрыце не цалкам, толькі палова. Поўны варыянт ёсць па-кітайску і тыбецку перакладзе. Ну, вот хачу той, што ёсць на санскрыце перакласці, чытаў, мне вельмі спадабалася. Потым я хацеў бы перакласці Рамаяну ўсю, но гэта такая задача да канца жыцця, хутчэй, бо там ну, перакладаць вельмі шмат. Я хацеў бы перакласці яшчэ адну паэму самага вядомага санскрыцкага паэта Калідасы, называецца паэма «Нараджэнне бога Кумары» пра шлюб Шывы і Парваты. Невялікая паэма, але вельмі складаная для перакладу. Вельмі складаная. Ну вот хаця б... А, яшчэ хаця б зрабіць такі зборнік выбраных гімнаў з Ргведы, такі ўжо нармальна. Так, штук 100 максімум, гімнаў не больш. Ну вот гэта 4, мабыць, асноўныя задачы ў плане перакладу. А яшчэ я вельмі хаця б перакласці з сярэдняй англійскай мовы паэму «Сэр Гавейн і зялёны рыцар». Недавно вышла экранізацыя, досыць далёкая ад арыгінала, шчыра кажучы. Мне не спадабалася. Вот. Ну, вот гэта найбліжэйшыя мэты на... На бліжэйшых 200 гадоў. Я вот прыкіну па тым, што вот не есці, не спаць, вот 200 і ўсё. Ну, і цяпер я канкрэтна раблю яшчэ адзін вялікі пераклад, пакуль што не буду казаць, які. Вот такі планы на бліжэйшыя, там, не ведаю, гадоў 15-20. Шановныя сябры, у чарговым выпуску літаратурны гутарак «Кантэкст» быў Ігар Кулікоў, чалавек, які робіць вельмі цікавую справу, выдае цікавыя кнігі. Калі вы дагэтуль па нейкай прычыне не сутыкаліся з яго творчасцю, то мы раім вам пашукаць гэтыя кнігі і азнаёміцца з тым, пра што мы сёння размаўлялі. Спадзяемся, што вы сочыце за нашымі выпускамі, падпісвайцеся на канал, далей будуць новыя госці і будзе яшчэ цікавей. Не развітваемся, да новых сустрэчаў у літаратурных гутарках. Пакуль. Туман. Прийшов туман, і попливу не стало. Затихла раптом плинь, ніби сошла під льот. І толькі мой агонь, нібыта ў цела джала, піваўся ў бель начы і нараджаў паўсвет. У болю ён рваўся з нетраў золі, сцюдзёны маўкліні, як крык цяпла. І я падсеў бліжэй і ўбачыў на вуголлі танцуе цемната, што толькі што была. Агонь, падумаў я, без вогненасці памяць, што промнямі нішто узгадвае вакол, таму і балюча быць, што сэрца іскаў замець, каб адчуваць, мы спальваем сябе. Я той. Я той, хто спіць на вышыні 9-га паверха. Я той, хто сочыць за чаінкамі ў празрыстым кубку. Я той, хто на плячах сваіх збірае перхаць. Я той, хто з тэлефона не здымае трубку. Я той, хто ездзіць на работу пад зямлёю. Я той, хто ўвечары адкідвае шмат ценяў. Я той, хто ходзіць ноччу гаварыць з ракою. Я той, хто фарбу злушчвае з пад'ездных сценаў. Я той, хто кожны дзень стаіць па ежу ў краме. Я той, хто слухае купанне ветру ў вецці. Я той, хто адбіваецца ў лужах пад нагамі. Я той, хто знікне ў падваротні смерці. Я той, хто насяляе спальныя раёны. Я той, хто не знаходзіць сабе месца. Я той, хто ўглядаецца ў змрок аконны. Я той, хто хоча зоркамі сагрэцца. Пра багоў. Мова мая праўдзівая, ўсё на ўласныя вочы, бачыў я бачма і вось расказваю вам, бо аповед, сэрца мне важкі адно, чым больш яго паўтараюць, тым ён праўдзіве гучыць, нібы прамакатка цяжэе, мова людзьмі, што яе штодня выдыхаюць, а значыць, мова ёсць эпас быцця, і ўсё ж як літары слова, словам самім не ёсць, так мова аскепак нябыту, люстра, ў якім быццё бытуе толькі нібыта. Вось чаму колісь багі над светам мелі ўладу, мовою нашы яны не былі заражаны. Сёння ж, дзе яны праўцы быцця, што долю нас надзялялі? Хтосьці спіўся, як мой сусед па лесвічнай клетцы, прошлым сам Бог па смерці, цяпер захраслаў да смерці. Колькі ён не стараўся закончыць жыццё самагубствам, зноў прачынаўся ў сваёй, тут і цяпер пакаёўцы. Затхла не горш, чым яго за магілле. Штось мне здаецца, свету таго больш няма, бо свет мой і быў ім, а значыць, пекла даўно сярод нас. Квіток жывадсутнасць, раскоша, мала хто можа дазволіць сабе працаваць дзеля згасы. Мова адзіна нябыт, што дадзена нам у спажытак. Толькі ж ёй адзінкі ўмею цяпер карыстацца. Бомж каля майго дому былы пан нябёс і нядзіва. Неба, і гэта напэўна, даўно ўжо высахла з неба, быццам лужа на чорным асфальце, у сухім жа астатку, жоўтыя зорка бычкі да туманнасці ўсякага смецця. Вось неба ў лацай стаіць у метро з працягнутай кепкай, скурчаны як качарэшка пад грузам жыцця і сарамоты, шчодра падношы сталі падачкамі, шана шкадубай. Лепей склаліся справы ў багіні красы і кахання. Мы вучыліся разам. Яна здымаецца ў фільмах, праўда, тут, у айчынных, бо там за мяжой не прабіцца. Зрэшты, што ў іх, што ў нас, краса ёсць выключна таварам. Тайнае ззянне ў яе, у ёй адключылі зразу за небам. Сёння даступнасць усё, няхай і немногім даступна. Усё ж прыкладное, а рэшты і назвы ніякай не мае. Бог жа мудрасці, скажам, працуе ў Анна дзве стаўкі. Два інстытуты на ім, але грантаў няма, дык учора грошай крыху пазычаў да наступнага гора заробку. Сам я зусім не багач, але шкода багоў не бяздольных. Хай да нас і былі яны за суворымі часта, з гнібы і згубы людзей ніколі не мелі на думцы. Мы ж у іх адабралі і сутву, і долю, і месца. Больш не ўладыкі быцця, яшчэ не смертныя людзі, госці яны цяпер, як і мы на гэтых абшарах. Толькі ж, вядома, не ўсе змірыліся з гэтакай ролей. Бог вайны і адвагі, сабраўшы самых нязгодных, нібы снег па вясне сышоў пад поле, дакладней, думае, што сышоў, бо дроны быцця ўсё бачаць. Бачаць, здымаюць і множаць сваім фасэтычным вокам пана свайго, што скінуў баго з надбытных пасадаў. Прах ён быццё пры сабе чыць, ды ўсё запоўніць сабою. Мовай, што робіць людзей, яму даўно падуладных, ён заразіў багоў, і гэтак разбожыў знутры іх. З вогненных шат, уголь і шэрасць панельных раёнаў. Так, да юры багі атрымалі ў нас грамадзянства, працу і жыллё, хто хацеў. Аднак жа дэ-факта мы гета. Правіць быццём быццё, і мы яму пасабляем. Хутка, як тыя багі, мы страцім і сутву, і долю, і станем стэрыльным месцам, квадратным метрам жылплошчы. Цешыць толькі адно – нябыць, што схаваны ў мове. Не пакідайце ж яе, каб з гліна не зліцца абліччам. Страшна не ўмерці, а жыць, як багі сярод нас у бязбожжы. Тут я мушу спыніцца, бо хутка заломіцца ў дзверы. Што напісаў, напісаў, хто сцяміць, той сцяміць, а рэшта выдаліць ліст, як мой, як спам, каб болей не выйсці з кватэры.